نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلورم پارا سور آل عمران کی دیوصل دیرشم نمبر آیات نا نوے درس دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکل الربا مخری سد والمال ادعافا مدعافا دوچن دوچن کڑے شوے دی بدا سی ست کولو پا زمانے دی جاہلیت کی اسم دا طریقہ موجود دا وی دا قرض دی یو کال پوری والا دم رسود براکے او که دا کال نسی واشونو بیاب دگنائی سمر چبا د قرضې وقت سی واکې دو دومره به د سود پیسې سی واکولې لا تاکل الربا مخری تاسو مال د سود ادعافا مدعافا دوچن دوچن کړه شوه دوګنا دوګنا کړه شوه هر کال بدی پاغه کې سیوا والے کولو بدی کې د سودی مرکب نه مناو کا عام سود نه مخ کی سوره بقره کې منا کړي وا او بازي الله دې هدایت فرمایي کم بيدینی چیوی نو باطل او بيدینا مولا بداغي سرپرستی کوي چاره جنور سجور نشی وی اغا سود چی حرام دی اغا سود مرکب دی لکه دی آیات کی وی و مخکی دا عام سود دا حرمت ذکر اکو دا ادعافا منصوب دی بنا برحال امدعافتا دا ادعافا نعت و صفت دی د مدعافتن کی یو قرت ده د مدعافتن دیبا وخ په وخ باندې داسې واکولو اے دومره عمر لمې قرض درکو او دومره سود براکې نبی ابي ولوي قزا راکې ک نور ام سي واکم نو کاغه دین قزا ورنک نور به ام سي واکو وَاتَّقُوا اللَّهَ دَ اللَّهْنَ اُيَرِيْغَيْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دید پارش تاسو کامیاب شئیب عدیل اکیم بورا لکسنگ تاسو مخی ہوئی چه وَاتَّقُوا اللَّهَ دَ مخی مسائل ذکر کئیم دی مذکورا و مسائلو کی دَ اللَّهْنَ اُيَرِيْغَيْ یا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي جَمِيعِ اُمُورِكُمْ پخپلو ټولو کارونو کې د الله نو یریږي لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ د تفلحون مفعول محذوب ګرځول عموم ته اشاره ده اچاک تقوا اختیار کنو په دواړو جهانونو کې کامیاب بشي وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ چې هغه اور تیار کړی شوی دی د پاره د کافرو امام ابو حنیفه رحم الله لذي کې مفسرین نقل کړي وی امام ابو حنیفه رحم الله وی دا آیات قران کې د ټول نلوی د ير آیات دی هي اخوف آیت فی القران ټول کې لوی د ير آیات دی زکه مؤمنان سره د اغور وادو کچ کم کافر ل تیار کړي دی کزانی د سود نو نساتلو زانی د سود نو نساتلو نو پدی اعتبار دا آیات دیاری دے اباز علماء وی واتقوا النار التي اعدت للكافرین اکثر مفسرین وی دا آیات او وعید دا غچا بارا کده چه سوک سود حلال گنی نو سود قطعی حرام دے او چه سوک ورته حلال وی نو کافر کی زکا وی زانو ساتی دو راغینا چه اغا تیار کڑے شویده دا پارد کافرو زکا چا چه سود روا او حلال گنلو نو کافر کی یا دې کې اهل علم یو مسله ذکر کړی دا بعض اعمال سره پزن کدن کې ایمان نصیب کیږي نا ایزن کدن کې ایمان نصیب نشي نو وتقوا العمل الذي ينزع منكم الايمان دا هغه ناکار عمل نو یریږي چې هغه در نه ایمان شرته لري نکي ورا بازی گناہونو سره خاتمه خرابېږي دلته بازی راغینا اهل المشمیرلی وې د مور خپلار نه فرمانی چې څوک کوي نو د دې زوی او د لور خاتمه با په ایمان نه نصیب کیږي مور ته ناراض ده خپلار ته ناراض ده دا داسې یو خطرناک ګناه ده چې دین نافرمان بچی تبا پزن کدن کې د کلمې د ویلو توفیق نه ملاويږي دیم سل رحمی کټکول دی لکه استاد مور د طرف نه خپلوان دی د پلار د طرف نه د بیبي د طرف نه سل رحمی کټکول سره خاتمه بشر جوړيږي سچې سوخري پا امانت کے سو خیانت کئی امانت کے سو خیانت کئی تاسی ظلم کئی اے خلق تی تنگ دے زنانم جاڑی دکا دچا خاون دی وجلے دچا زوے وجلے دچے جیدات کابو کڑے طول کلے تی تنگ دے نو دا ظالم بم دیر پگران ایمان اڑی چدنه ټول خلق تنگ دي ټول ول خيري کوي د ظالمانو خاتمم په خطر کې دا او دا آیات مخ کثیر موږ او عدته بیا د مازی شي غزه ذکر کا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې جهنم موجود دی د مخ کې نه جوړ دی رد پاغ جهميه او نور باطل فرقو چی اغی ویر اور لا پیدا نده پیدا کیگی با و اتویعو اللہ والرسول او تابداریو کید اللہ و در رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام لعلکم ترحمون دید پارچ پتا سرحم مکڑیشی و سارعو او رامند کئی جلدیو کئی اباب مفاعل ذکر کا یو بل نزان وان دکئی الی مغفرت الی مغفرت اسباب د مغفرت تا د مغفرت اسباب سیدی نیک اعمال دی مِن رَبِّكُمْ چِدَا بَخْشِشَ وَمَغْفِرَتْ بَسْتَا سُدَ رَبْدِ طَرَفْنَئِ وَجَنَّتٍ او را منډ کوي دی او بل نه ځانړان دی کوي جلدی او تلوارو کوي هغه جنت ته اردو ح السماواتول اردو چپلن والې د هغې د آسمانونو دزمکومره دی دا اوواړه آسمانونه چې یو بل سره جوخ کې وواړه ځمکې د یو بل سره جوختې کې نو دوره د جنت عرض دی او دا غی طول الله لمعلوم دی دی توې تشبیه د یو غیر محسوس د محسوس سره اے مونږ چې کوم لوی شی زونه کتلې نو هغه کې یا ځمکه دا یا اسمان دی نو تشبیه ورکه د یو غیر محسوس د محسوس سره دا د جمهور قول نه دا کنایا و د بینتها فراخینا خو یو تشبیه ذکر کا چې په تصور د سامعینو کې لګړې راشی او عدت للمتقین او دا جنت تیار کړې شوی د پارد پرهیزګارو ور پرهیز کو سوګن پی جنین او د حکیم او د ډاکټر پرهیز کو پی جنین اے جنت د چا زیره د چا چې د سترګو پرهیز ده د دخلی او د جبه پرهیز ده غوګونه په پرهیز دي ټول بدن په پرهیز ده غلطه خبره نه کوي د کفر شرک غیبت چغلی پچا تهمت چا ته د زړه د ازارې دو خبره نه کوي د دې ټولو نه پرهیز ده جنت د دوی د پاره تیار کړې شوه ده او عدت ذلت ماضی شی غ ذکر کا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک ده چې جنتم د مخکنه تیار ده ایدل توید مغفرت اسباب ترا منډه وهي هغه څه شی ده د الله تابعداري ده او دې کې بعض اهل الملکلی ویسارعوا الى مغفره من ربکم معناه الى تکبیره الاحرام تکبیره تحریمی ته ځان رورسو دا امام مکحول مشهور تعبیر داغی تفسیر دی اے وای ګور کوشش کوا په هر مسکی چذر نه تکبیر تحریمه لاړ نشي چې بس امام الله اکبر کوي چې ته تیار ولاړې خاص کر دي تراویح کې الله دې زموند ټول په حال رحمېږي دا د غټي وټي میاشتا نو موږ تراویح څنګه کو ناسیو ناسیو نو په خپل خو هر افاسو یا چې تر کو راګیر کو یا بس هر کوم را نه لاړ شي دا خود مستریکا نه الله وی وسارعو الی مغفرۃ اگر دا مستریکا نه چې او طالب کو سوق دب ور کوي خوده تکبیر تحریمه را ګیرای اګه سوق ول سره وی نو بیا ناشته مونږه به شره پار ثراوی هو کې او کسر سودرو لې دا غورې مسلمانۍ نه لږې سره د والو د ډب دیری نه دا خو به د الله د پاره کې چا د پاره به تکبیر تحریمه راکې اګه ته وال دی او دا مال زور نه را هیڅ شی ته جوړ نشو هر شی کې بسوی رضا د الله او اخلاص با دا ضروری وي نه یو معنا علماء دا کړي علی ابن ابي طالب رضی الله عنه مراد ته ادا د فرایض مز فرض دی روجه فرض دا زکات او حج په مالدارو فرض دی وې دې تزان دیوبل نړوان دی کوي عثمان ابن عفان رضی الله عنه قول له وې دې نه مراد اخلاص دی اسینه باندې و او ځان دې سره کو خو اخلاص نشتا د الله رضا نشتا اسو کو دې نه مراد توبه ده د سودنا وسارعوا الى مغفره د مغفره اسباب سلی د سود نه خخ کلی صحیح توبه است یا مغفرت دې کې اسباب د مغفرت سلی وسارعوا الى مغفره مخکې د جهاد معنی او د مسلته رشوه وی الى السبات فی القتال ورا دشمن کافر سره جنگ د کلکشا تو ګره صحابه کرام څنګه کلکشل صبر شهیدان شل او د خپل حبیب او د الله د رضا د پاره سرونه قربان کل او سو په یاد پدې ټولو کې عام دی او خبرم دا سیدا خبرم دا سیدا د اهل علم مختلف اقوال دي دا ټول درست دي دي کې پینزو منزونو تزان تلوارو کمنډي وها توبې طرف سرا منډکا اسینه د توبې نمخې چرته مرګ را نشي ځکه چا چې د مرګ نمخې توبه وستا نو دا توبه د الله په نس قبول او منظور ده. د دې کې دا غن اقوال علما او ذکر کړی چې الى مغفرت من ربکم اسلام د مغفرت سبب ده. ادا د فرایض دا نور مووري دل پکې سعید ابن جبیر رحم الله مشهور تعبیر عام دا چې وای وای دینه مراد تکبیره الاولا دا ورته اباظ عوام ډیر کوشش کوي اباظ ځان سره لیکل کوي یو حدیث کې راغلی چې چا سلوی خرج تکبیری اولا سره مزو کو نذور ذورا جرب ملاوي شي د طالب او د مولا په دې کار نه چې ما نګری تکبیره اولا فوت شو هر مس کی کوشش کوي ادا به الله راګيري کی چې سړی د مخ کې نه تیار وي اجدل ته جبو دري یتا او دس لاړي د تکبیره الاولا ته مراد دا توبه ته مراد دا او دا ټول اقوال دی دې کی مراد دی الله وې دې طرف ته سو کوي را باندې کوي اعدت للمتقین دا جنت تیار کړي شوه دې د پاره د متقینو. دلته یو حدیث هم علما او ذکر کړي دا حدیث در سمخ کې تیرم شو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال یو کس صحابی رسول الله علیه السلام تراغل او نوی وی ارایت جنتن ارضها السماوات والارض خبر را کا جنت چې داغی پلنوال الاسمانو نوز مکم رده فئن النار نور کمزه کې دی نبی علیہ السلام ارایت هذا الليل قد کانا ثم ليس شيء اين جعل اين جعل یو د شپګور تاو کته او استاد به گاش پکتلی وکړه اوس لیست کمزه کې را قال الله اعلم والله بي قال فان الله يفعل ما يشاء الله کوي هاغه چې خوخېشي. دا حدیث د مسند البزار دی امام حاکم هم ذکر کړي ابن حبان هم ذکر کړي او علامه هیثمی په مجمع الزوائد کې وای وای رواه البزار ورجاله رجال الصحیح. ا د دې معنی هم تاسو لکه چاله یاد وی نو سوره بقره کې مونږ کړي وچا ته یاد را چې د دې دوه معنی غانې دي. ها دا التمنگ ویلو فتق النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين دو معنا غانی دی اوس ګور رزدا شپه کمزه کیرا نو موږ له زه معلوم نه لې خدا نه چې موږ له یو شی زه معلوم نه نو بغری دی. یو د حدیث دا معنا دا اے اور کمزه کی وای اور ستا کتا لزه معلوم نه دی خو الله او رسول ویلی چې اور ستا پوښه په یو معنا باندې او دویمه معنا علما او دا کړي اے چې کله جنت دو مسمان د پاسه ده او عرش د رحمان دا غي چد ده په اعلی الین کې جنت ده نو اور په اسفل السافلین کې ده اور پاسفل السافلین کرے وسارعو جلدی او تلوار کئ یوبن لزان نڑوان دکئ الا مغفرتن اسباب د بخنتا مر ربکم چستا سو درب د طرف ندی او جنت عرضها السماوات والارض چراغی پرنوال اسمان نوزم کوم رده او عدت للمتقین او دا تیار کړي شوی دی د پار د پرزګارو. بعضی سلف دا وی چې دې مراسری به انها واسع اے جنت ډیر فراخ ده جنت سره اے دمر فراخ ده اندازې له ګوري د معمولی چې د ټولو نه کم مرتبه والا جنتی وي چې د ټولو نه په اخر کې به اور نه روزي او د ټولو نه په اخر کې جنت ته دنکی وي دا جنت به دمرې لکه دا دنیا او لس چې ور سره نور یو ځای کې صحیح حدیث ته مسلم شریف کې راغلی دا به د ادنا جنتی جنت وي دا ټول دنیا اچی دی ور سره لس دنیا گانی دمر نور را جمکی نو دا الاعلا جنت یانو حال بسی اللذین اوز دا متقیانو صفات در تبیانی لکه سور بقره کی ویلیو دا متقیانو پینز صفات دلتیم صفتو نا ذکر کئی اللذین پرزگار آغا کسان دی ینفقون فی السرائے مال لګئی په مالدارۍ کې ودور او په غریبۍ کې سرانه مراد الیسر ده او دورانه مراد العسر ده یعنی مال لګئی فسر په مالدارۍ کې ودور او په غریبۍ کې اے مالدار دې د غوس مطابق د مالدارۍ مطابق مال لګي او غریب دې د غریبۍ مطابق مال لګي. امام بخاری رحم الله کتاب الایمان کې ذکر کړي کوئی دې ایمان نه خدام د چې غریبۍ کې سړې مال لګي. اے یو سړې جمعه مدرسه او د دین بل کار دې اغه لکونه راړل دیو بل سړی بس نشته خو یو روپۍ راړه په غریبۍ کې په فقیرۍ کې نو دا په غریبۍ کې مال لګول دی ایمان نه خدا. او د فسرا و ذرا نور تفسیرونه علماو کړي ای سرا دې ته وایي چې سړی په راحت کې دی فراخی خوشحالی کې دی او دور را دیتا وی خپ بیمارو تکلیفونو کې خو مال لگئی ځکه مال لگول عبادت تے نو دا خونه چی سگنی بیمار شو نو دے با عبادت نکئی نو ود دور را نمورا سدے مال لگئی پا تکلیف کے بیمارائی کے یعنی فی حال صحت والمرض فی سر را مانا سو پا حالت دا صحت کے روغ رمٹ ام مال لگئی ود دور را بیماری کیم لگئی شادام ویلی دی فی سران مراد فی الحیات پجون دی لگئی او فی الدور راس دی یوسوی بعد الموت مرگ نفسیم وسیعتو کچی دا دمر دمر مال پدی نیکو نیکو زائیونو کیو لگوئی پنی کنی کو زائیونو کیو لگوئی والکاظمین الغیظ او دای غوسه دباوی غوسه دباوی غوسه خوری والعافین عن الناس او دای د خلکو نه معافی کوي والله يحب المحسنين الله مينک ساتي د احسان کوونکو سلام. دې ګوره د جنتیانو صفات ذکر کړي دا اول ځل دی چې مونږ ته کاظمین کې د کاظم لفظ راغې. اصل کې وایي کاظم ستوي کاف زوامی چې مشد د اوبو نه ډک و د خوله دی ولو تړله ناغه دې د باوکړه کې لګ ول خلق لاوې ټولې وبتی ثویږي شد راس القربا عند امتلائها مشد د اوبو نه ډکو اخله دی ولو تړله نو دا ډکوالی معنا پکې پرته لکاره وی فلانن کزیمن اے ممتلئن حزنن دا د غم نډکنه لکه رسب راشی او هو کزیم اوا د غم نډکو غصه دبا وی اے غصه دبا وی دا د مؤمنانو صفت د غصه ورلا خو الله په دمر رحم کړي ایمو غلطی کمزوری خو پا غوصہ کی پوئی گونا چیسو پوئی گونو دنیا و خیرت مطور خراب کرے بعض خلقو سره د الله احسانات وی غوصہ ورلا خود زان درا کا بکول توفیقم اللہ ورکو دی غوصہ دباوئی او خلقو لما فی کئی واللہ یحب المحسنین الله مینا کوي د احسان کوونکو سرام اگر آیات باندې سلف خدا سے عمل کړي دلته اهلین مو یو واقعا ذکر کړي امام قرطبی روح المانی او د نورو علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنهما دا د سکول وینځو له با چولې چی مزل تیارے ہوکی نو دوبو لوخ داغی دلاس نرو غرزی دو نو دوی سر پی زخم شو نو مالک غصہ شو دا سی سر دو غصی دو وجن را پورتا کو نو داوین دا قرآن خوانوا آفقالت دیورتوی ایزما مالک ان اللہ تعالی یقولو والکازویمین الغیز اے زما مالکا دا عرش مالک وئی چې زما مومنان بندگان بغصہ دبا وئی نو دوی ورته فرمایل قد کظم تو غیزی ما غصہ خورا قالت من ذوی والعافین عن الناس تش غصہ نخری مافیم کئی وی ما مافیو کا قالت والله يحب المحسنين ويتش معفين كاي بلک احسانم کاي قال اذهبي فانت حره لوجه الله تعالى وزبس د الله ظفر ازاده وګور په یو سات کې په آیات باندې عمل وکړو وګور دا ایمان والا کمال ته رسي چې دا ټول اے غصه شو نو غصه دې خوړه وې پدې کار نه کیږي معافي وبم کې اپا معافي کار نه کیه چاله چې غصه شوه سوال ورکا رسول الله عليه السلام باندې اخلاق سره اسلام پھیلاو شوه دیو کس په قرضه واو ډېر راغه سخت خبرې وکړي الله حبيب برداشت کولې صحابه غصه شول الله حبيب ورته کې نه سو پانه شه او ویلار دلا دا قرض ورکای خود دې چې سمرزه دا غینه ولډېره ورکای دې ته احسان فل قرض وای هه چې تاسو له قرض در کومه شرط مې کو جسل مې در کې غبا ولست پاسه سل راکې نو دا سود شو حکما سل در کې ما شرط نه وکړې اتماله قرض راکې نو سل دې راکې ولست پیسې واره کې دا په شریعت کې درستی دي دې ته احسان فل قرض وای والله يحب المحسنين الله مینا ساتي دني کی کون کو احسان کون کو سرا او دا شان آیاتونه د عفو نور زینو کی مراغنی سوره اعراف آیات نام سرودی کې 199 نمبر سوره شورا سلوی ختم نمبر آیات دې والذین هاکسان اذا فعلوا فاحشة کلچو کی دای کار د بی حیاي او ظلموا انفسهم یا ظلم یو کو پخپلو ځانونو اے په فاحشه او ظلم کې څه فرق دی؟ یو دا دی چې فاحشه نه مراد کبیره ده او ظلم النفس نه مراد صغیره ده، یعنی غټه ګناه او کا وړه ګناه او کا، یا اهلین مدویم قول داره فاحشه صدا العیاذ بالله زنا او بدکاری دا او ظلم النفس دې د زنا نه بغیر دا نور کارونه دي القبلا واللمسا. یو قول د علماء او د عام دې چې فاحشه وای معصیت فعلیتا او ظلم النفس وی معصیت قولیتا، ازنی گناہ د فعل سره تعلق لري او زنی د ویلو سره تعلق لري، نو فاحشہ فاحشین مراد گناہ معصیت فعلیه ده او د ظلم نه مراد معصیت قولیه ده. امام قرطبی دام وی چل فاحشہ تو تطلق على كل معصيه، وای فاحشه اطلاق په هر ګناه کیږي او ظلم د نفس دی ته وای چې د بندا او د رب په منس کې دی، اے د بندا او د رب په منس کې دی. ذکر الله را یاد کو الله، اے الله را یاد شو چې ما خدا د بی حیاي کار وکو، گناه کبیره وړه مې وکا، سبب الله ته پیښ کول شم. ذکر الله اے العرض علیه، الله ته پیښ کې دل را یاد کل، اے چې سبا الله ته پیښ شم نو د دی بی حیاي بس جواب کوم، او مان چې الله د دې گناه ته پوسو کې ز بس جواب کوم، ندت دا الله د جلال نحیا ورشی. ذکر الله را یاد کی الله، اتش پجبر آیا دول ندی بلکه دا الله مخل پیش کی دل را یاد کی. فاستغفروا لذنوبهم، نبخن غواڑی دخپل گناہنو دپارا. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، نشی معاف کول گناہونا مگر الله. ولم یسروا، او دام مومنان میشوال نکی علا ما فعلو، پا اغچ کری دی وهم یعلمون، او دی پوئی گی کتوبے ویست سہی نو اللہ توب قبلی. استغفار یو لوی عبادت تے خوجی پا صحیح طریقہ وی، استغفار یو لوی عبادت دے خوچ دا پا صحیح طریقہ وی. اگر بندہ چی صحیح استغفار کئی او صحیح توبہ اوباسی نو پا دے دا شیطان ملاماتی گی، دا شیطان ملاماتی گی پا دے چی دے دا اللہ نا صحیح توبہ اوباسی، صحیح توبہ اوباسی. نو الہ العالمین ډیر خوشحالی گی دا بندنا کل چی دے سکی صحیح توبہ اوباسی. دا صحیح توبہ بارک سمرا احادیث مبارک راغنی دی، استغفار وی او صحیح توبہ اوباسی. او صحیح توبہ پی جنائی تاسوا بھائی، ہاں څوک صحیح توبه پیژنې ابای؟ ها یو دوا درې غمدارې چې موږ توبه نه پیژنو، عوام خو سانه کړي غوګونه راکاږي. ها صحیح توبه څه ده ابای؟ او د بشکې زره د خفقان خبره ده چې ګيري مصبيري شوي خو توبه پیژنو نه. صحیح توبه درې سيزونه دي پکې، چې یو کمی ده توبه نه، یو دا چې کوم ګناه کې نو فل حال به پریزي، یو شرط شو دویم شرط دار چې څومره عمر دې کړي پاغي په زړه کې خفا او خپې مانشي او دریم شرط دار آئنده با الله سره وعده وکړي چې بیا بدا سنکوم دی کی چې یو شرط کې کمی ندا توبه ندا آچاو پی جند دی پر بایا اتا دیر خفکان خبر ہے چیت پی اسلام کے پیدایو او د اسلام پا کوئی توبه نه پی جنو نجی پی جنی ہے نموس چی سڑے پی جنی نسنگا بیو کیا بای ادی سر سلورم شرطم نے کپرا دے حق دے نداغنا مافی بمغاڑے او چا چا نس پټ کړیو نو له راغله ما او مال مافیو ک توبه واسم هغه له لوبه باغ شهراړي صحیح ولا کدی دی ولا وی غټ غوې درانه پټ کړې اوس به ته اول با غوې زما په موګیو تړې د بیا براله شي مافی غوړم که پوی نشي وراتړې پوی جوړې غوې رانه پټ کړې وی توبه واسم ته توبه خدا له جې د سوکا اول هغه غوې رانه زما په موګیو تړا نو صحیح توبه چې څوک باسي الٰه العالمین هغه توبه قبلای الٰه العالمین د بندگان او توبه قبلای فاستغفروا لذنوبهم لذيبخن غواړي د خپل ګناهونو دیو جن ګوره کچره توبه صحیح نه کنا نو حسن بصری رحم الله ووی استغفارنا یحتاج الی استغفار دا مونږ چې په کومه طریقه توبه او استغفار کو دا محتاج دی چې د دې توبې د وجنه توبه او باسه ځکه ګناه پریزینا وې توبه مې دی او استغفر الله وې استغفارنا یحتاج الی استغفار وېدا مونږ چې څنګه استغفار وایو او څنګه توبه وباسو ندا استغفار ته محتاج دی ډېر ډېر چې څومره څوک ډېرې توبه وباسي نو دمر سره د دالوي انسان دی عدالت علماء لیکلو ایدا چې ګورنه نه امام قرطبي خپل زمانه خبره کوي کله مونږ دی لالي درې یا بھائی او وی دا معنا نه دا چې یو سړی په خله توبه وباسي او صبح تو فی یده او تسبیح پلاسو کری دی وی ګره ز توبه وباسم او ګنا پر خودولې ټکه اراده نشتا وی وذالک استهزاء منه و استخفاف دا خوده ټوکی کوي ایک لکه چاله دا شه درکو او لکی دی خدی جنی ورکے لاغو پوری خندا کئے کسکے نو اللہ خود حضرنا پوئی دی جدوی توبہ میلی خو اللہ لپتر جدوی پخلا توبہ و باسی خو که پا مرگ مڑ شو کننو دا گناہ پریزینا نو رب خود حضرت حال نا خبردار دے اللہ ذکوی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا امیشہ والے نکی پاغ چکڑی دی امیشہ والے نکی اسرار یو مانا دام دا یو سڑے وی سبا بتوبو باسا یا رب اللہ بتوبو باسا بس مرگ راغ خطوبے وی نستا ایچی یو شے اللہ پی رازی کی اوستا پی قبر اخیرت جوڑی پتی کسنگ انتظار کے یا فلانے کارو شی توبو باسا منو کد فلانی نمخ کسڑے مرشوی بیا بسکائی سوچ فکر خسړیا غکار کی کئ چې داغي او جانب د فائدې دی او بلې د نقصان دی اچې ټوله غټه غټه دا نو بیا پکې څه سوچونه کې تاسو له ورسره راشي هغه یو ظالم بادشاہ دی ایمان د وجه نه خلق په اور کې سوزول مسلم شریف حدیث سے یو مور امرا واست داغي په غیګه کې ماشوم دی نو ماشومې ته ورو غرزول او دی دی ایمان نه اوړي کو ورو دی غرزو نو دی لک سوچ کولو نا ماشوم بچی دی غیګه ولا د ور نه आवाज ورکوې مورې سوچونه مکه او په حق را دانګا سپو شوی په خبره باندې سوچ خو به الکه چې ته په حق او په ظلم یې چې الله خو می اخرت تبا کی اما شوم بچي ورته مور را دانګا سوچونه مکه وجه په حق نو څنګه سوچونه کې ولم یسر ولا ما فعلوا او د یمې شواله نه کوي پاغه چکړی دي بلکې توبه او باسي ګره په ګناه مې شواله کول او خپې مان کې دل نه تا د شیطان خوې دي او حواله پته ده چې مال الله نه فرمانی کړي خو خپې مان نه شو توبه نو باسي د ګناه کول او خپې مان کې دل نه ګره خوې دي شیطان دې او ګناه او شوا او پاغه خپې مان شوي دا د نیکانو خو یو صفت ده دا د نیکانو خو یو صفت ده دیو جن حدیث د مسند احمد کی راغنی دی ابلیس ویلو ای زما عربا صاف عزت می دی قسم وی همیشه ویم چې دا بنی آدم با بلارکم ما دامت ارواحهم فی ارشادهم ترسو چې دا روحونه په بدلونو کې نو رب العالمین ابلیس توي او عزتي او جلالي ولا ازال اغفر لهم ما استغفروني زماده په خپل عزت او جلال قسم وي رب العالمین وي هميشه به چې مان بندگان بخن غواړي زبور ته بخن کوم کسل کال یو سړی دا الله نافرمانی کړي اټوله بی وفای کړي خسل کال پس یو زل په اخلاص وي چې رب زما دې توبه یو پوښوینم بس اټول ارس ختم شول نو صحیح توبه غره د شیطان ملا ماته ای وهم یعلمون او دای پوهیږي چې کوم توبه وستا نو الٰه العالمین به توبه قبلوي ادا به یقین وی چې چا صحیح توبه وست کنه نو الٰه العالمین توبه قبلې چا چې صحیح توبه وستا نو الٰه العالمین د بندگانو سکه توبه قبلې صحیح هنو کې او حدیث راغله بخاری او مسلم شریف کې ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه یو بند چې د ګنا او د جرم اقرار وکي او به ته الله له توبه وستا نو الله بد د توبه قبول کړي دې پدې کې هیڅ قسم شک نه کوي نو وهم يعلمون ما نام دارا وهم يعلمون انهم اذا تابوا تاب الله عليهم اغه معنا په حدیث د صحیحینو کې مراغلی و اولائک دغ صفتن والا جزاؤهم بدل دزوی مغفرت من ربهم بخند د طرف د رب دزوینا و جنات جنت ندی تجری چروان بی بهیگی بمن تحت حل انهارو لاندی محلات و باغات داغین نهرنا خالدین فی آمیش بیدی پدی جنتنو کی ونعم اجر العاملین او خدی دا جنتنا اجر دا ملک انکو اللهم اجعلنا منهم قد خلت بیشک تیر شوی دی من قبلکم تا سنمخ کی سننن اغا واقعات دمخ کی تیر شو امتنو چې دغه امتونو پیغمبران علیهم السلام ته دروغ نسبت کړو فسیرو نو ګرځئ دې برت په نظر فل ارض پزمکه کې فازرو نو ګرځئ سوچو کای کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو اخیری انجام د دروغ ویونکو چاچ پیغمبرانو ته دروغ جنوی دیو د دروغ نسبت کړو وای لګ دنیا کې وګرځي سوچو کای دا غي انجام سشو هاذا بیان للناس دا قران حکیم بیان د پاره د ټول خلکو وهدن او هدایت دے وموعظه للمتقين او دا یو لوی نصیحت ده د پاره د پرزګارو ولا تهینو سستی مکوي اد جهاد بارکی ایک استاسو مرگری شیدان شل او ظاهرن کافر غالب شل او تاسو مغلوب شئی ولا تهینو سستی مکوی د جهادنا ولا تحزنو خفکی گئی ما پا هاگ مرگرو چی شیدان شل یا زخمیان شل یا غنیمت در نفوت شو پا دی خفکی گئی ما وانتم الاعلون او حال داد چی ایتا سوچت حال والا اید کافر نستا سشانو چد دے ان کنتم مومنین خوشر داد چی ایتا سموسو پسفت دیمان ایو ایتا شانو چد دے خفکی گم اگر دا رب مسلمانانو لتسلی ورکئی وی تاسو اوچت شان والی ای تاسو پا حق ای او اغی پا باطلی او ستاسو دا وجلی شوی شهدا دا اللہ دا دین دا بلند ای دا پار دی او ستاسو شهدا پا جنت کی دی او دا اغی وجلی شوی دا شیطان پا لار کی دی او غیب اور او جهنم تزی یو معنا د آیات دغه وجه تاسو اوریدا بل وانتم الاعلون دی کی دی تم اشاره کوي وای په هوت اوهت کس تاسو او یا مرګری شهیدان شول نو له خفقه په بدر کې مدین او یا وجلیو او یا مو په خیت کې روشتیو وانتم الاعلون تاسو خدا غید پاس ای خوشر دار ایک تاسو کی صفت ایمان وی ادا ویولو صفت دے او یولوی عظیمت دے د دی امت د پارا وی پدی آیات کی د دی امت یولوی فضیلت دے او کہ تاسو وی خی الا ویدی سر پا اغا الفاظ و خطاب کو چپکم و الفاظ و اللہ پیغمبران سر خطاب کولو موسیٰ علیہ السلام تیوی انکا انت الاعلا او دی امت توی و انتم الاعلونا دا سیدا خطاب او دا خبری پا دی الفاظ و اللہ د پیغمبرانو سره کولې موسی عليه السلام ته ان کانت الاعلى او دی امت ته وی وانتم الاعلون تاسو چت شان والي خوشرت پکې دار ان کنتم مؤمنين کای تاسو مؤمنان یمسسکم قرح کچری ورسیدل تاسو ته زخمنا نو خفکی گئی ما کمزور کی گئی ما فقد مس القوم بیشک رسیدل وغ قوم د کافر تا کرح زحمنا مثلوه پا مثل ددیم پا بدر کی مویل سمرلوی تکلیف رسول و تلک الایام او داو رزیدی نو داولها بین الناس اڑو راڑو مونگ دیل رپ مند خلقو کیم اینن یو پخندا دے او بل پجڑا دے نو سباب بل پخندای او بل پجڑاوی و تلک الایام داو رزیدی نو داویلو ها بین الناس اڑو راڑو دیل رپ مند خلقو کیم وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ او دې لپاره چې سرګن کې الله غکسان آمنو چې مؤمنان دي ګوروي غزا د احد را لا نو مؤمنان سرګن کل او منافقان مون په جند لایم در سپډا غکل امتحان چې راځي نو الله په دې سره سکه حتا يميز الله الخبيث من الطيب ګندا او پاک جدا کوي ويتخذ منكم شهدا اګوره وي اوهد کې دا مسله رااله خود دې د پاره چې جوړ کې الله د تاسو نه شهدا د شهید څومره لوی مرتبه ده نو کدا د اوهد شهدا نه وي دا دومره لوی مرتبه د شهادت به کوم ځای نه حاصلې دي اې دې په وګورئ سوچ مې صحابه هغه قوم دی چې عرش والا ورته تسلی ورکوي نو فرش والا ګړې ګاډي وړي وای ها بھائی وای څوک چې اسمان له تو کاڼي تو کی په دې بخیر اورځيږي ها بھائی ګور الله وی ولا تهدو اے زما د حبیب مرګورو ګور کمزوري اختیار نه کوي ولا تهزنو غم جن او خفن شي دریم وی وانتم الاعلون بیا وی کتا سو لګور په هوت کې زخمونه او تکلیف ورسېدو نو دا سیغا قوم تم رسیدلیو او دا دید پارا چی سرگن کی اللہ تاسو تم مومنان او جوڑ کی اونی سید تاسو نا شہیدان کور شہدہ یا جمد شہید دا نو شہید وی قتیل المارکتا چی سوک پا میدان کی دو کفار سر جنگی او شہادت ور تملاو شو دینا مراد شهدا دو حدی یا بعض علماوی چې شهدا جمع د شاهد دا چې جوړ کی اونی سی الله تاسو نه گواهان اېدا امت به پنور امتونو گواہی کوي لتكونوا شهدا علی الناس نو ایته به د امت گواه جوړیږي دینه مخکې وتا دا دور لوی لوی قربانی کې والله لا يحب الظالمين الله من نساتی د ظالمانو سرام او دا شهدا اولو شل ولیو محص الله الذين امنوا دې لپاره چې پاک صاف کی الله وکسان د ګناهونو نه چې مؤمنان دي تمحيص وی تخلیص الشیء من کل عیب تا اے تمحیص وی تخلیص الشیء من کل عیب دی یوشی دا هر عیب نا خالص کی دل نگور جہاد یولوی عمل لے وی دی شہادت او دی زخمونو سر اللہ تاسو دو گناہونو نا بالکل پاک کئی عرب وی محسط الزهب اذا ازالت خبصه چه کل ده دی سونه نخیر من الارجی و صفاشی نو دیتا دا لفظ استعمالیهی وليمحص الذین او دید پار چه پاک کی ده گناهنو نها کسان آمنو چې مومنان دي ایوی کدا امتحان نوی دا تکلیفون نوی نو تاسو بدو گنا نسنگ پاکی دی دا دا عرش مالک مومنانو لتسلی ورکی ویمحق الکافرین او دید پارچ اللہ مٹاو او حلاک کی کافر لراب ويمحق اذا محق لفمانا ده هلاكت راضي ويمحق الكافرين ابن عباس رضي الله عنهما معنا کوي يهلك الكافرين كافر هلاك کی او دي کې او معنا بعضي مفسرين دا سکړي سوچ کوي ويمحق الكافرين يذهب دعوتهم د جهاد برکات دادی د کفار او دعوت به ختم شي اگر الله چې سوې غیله تجربه ضرورت ني زموږ د یاداش خبره ده روس چې کله افغانستان ته راغې نظمون په دې ملک به بزه په زید دهریت خبرې وي دعوت به یقین ساتي مسجد کې قران چې سفر به کولو نو رستو سیټ کې وتا نه پته لګي دا چې نوجوانان ناشتي او د دهریت دعوت چلای اوسم دې مشران لپته دا زدي کولو نه به خلق رستا سبق لتل سبق مقصد نو د دهریت دعوت دبره عام شوی وو پدې ملک لوی لوی لیډران دي چې د چانه پټ نه دي اغه د دغه روس د دهریو کلک مرګري او دینه په پیسې ورته راتلی ګوره قرباني خو پیشوا په لکونو شهدا د ټولي دنیا او د افغانستان پیشول د روس دعوت د دنیا نه ختم شو کنا اوس د دهریت خبر اب نه کوي دا د جهاد غ برکات در نه خي اغه جال روانه کې او د جهاد د سپیډو د وجه نه پزان اخته شو د دلته یو معنا د يم حقل کافرین سر دعوت الله ختمي چې د سره د دغه کفر دعوت پاتې نشي دریم د محق په معنا د کمی راضی ينقصهم ويقللهم او دې د پاره چې الله کم کی کافر لرا اوس در سوره بقره کې تي ارشل يمحق الله الربا التم د محق معنا داوا کمی کی ګور روري کمول ناخر کې مکه مکرمه فتح شو ازوک مردار شو ازوک لاړل نو نامو نشانه پاتې رشو سلورم دایم حقوف مانا د احبات امرازی یحبت اعمالهم او دید پارچی برباد کی اللہ اعمال د کافرو امو منانو توی گورت پدی تمی چیز با جنت تزم نطالب تشدا د جنت پلارا کی گوری دیر ازغی دی په دې ازغو بخپې کې دی الا بجنت ترسي حديث کې راغلي الله حبيب وي وي حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات ها توجه کوي وي د جنت نګير چا پیردا سي پر دي دي چې هغه غراني دي په نفس او طبيعت بدلږي سال کې او د سسان کار دی اپا گرمائی کی مز تتاو جسار راسنا سیدہ سسان کر رہے نا گران کر رہے مونگ سربازی زمیدارم رازی دی زمیدارو پا خواوی خدا مونگ سر درس کے ناس نو وی دی مولیانو پتا یارا او خوڑا نو مونگ ٹول ردہ طالبان نیغ ناسی ادائی کل گردی کل پریوزی کله کورسای لټای دا چې ولا پته ولګی چې د مولیانو کار ګران دی کړه دای دا ګران دی ها بھائی تا کوم چې درس راځي دی خو تسلیم کړی چې یو دای دا کار سره دای دا کار ګران دی د الله د دوی سکای اعمال تباکل او د توي تاسو سوای چې مونږ به جنت تلار شو حفت الجنه بالمکاره جنت نگیر چاپی رټولی پردی دا سری چی دا خواهش او د نفس خلاف دے او د جہنم نگیر چاپی ردا سی پردی دی وحفت النارو بشہوات دا سی پردی دی ارا پردا خواهش او د طبیعت موافق دا ام حسبتم آیا تاسو گمان کوئی انت دخل الجنتا دا چی تاسو وردن بشی جنتا ولما يعلم الله الذين او ترسوس سرغن کړي بني الله وکسان جاهدوا منكم چې غي جهاد کوي د تاسو نه ويعلم الصابرين او سرغن کړي بني الله صبرنا ولقد كنتم بشك ويتاسو تمنون الموت چې تاسو به تمنا کوله د شهادت موت نه مراد دې دې کې شهادت دې ځکه څوک چې د مرګ اسی به تمنا کوي نو دې نه من راغلی دا یو سره سی به سو یلا ما مړکی لکه بازی ناری نه زنا نه وای یره وای مال چر سمرګم نشتا نو دا سوال حرام او ناروا ده. نبی علیہ السلام وی تاسو کی دیو سڑے د دنیا د مشکلاتو د وجنا مرگ نغواڑی. ایک تا مرگ غواڑی او تا مومنی نو چی یو کال دا منزونو کی او تلاوتونو کی ذکرونو کی نو زان لدی دا اخیرت سمر زیادت جوڑ کو. نو دا مرگ سوال حرام او ناروا دے. دیده که موت نا مراد شہادت دے. د شهادت سوال دا درست بلکی د دین حصہ دا. و ایسوک چه مر شو او تر مرگ پوری دپ د زړه د درد د شهادت تمناو نکا او د شهادت سوال او نکو نو دے د دنیا نه د منافقت په یو خوی لاړو. څه پوښی په خبره کم مسلمان چه مر شو خو پټول عمر کې د شهادت تمناو نکا نو دے د منافقت په یو شوبي دنیا نه لاړو. ولقد كنتم بشک ویتا ستمنون الموت چتا سو ارمان او تمنا کول د مرګ او شهادت فی سبیل الله من قبل ان تلقوه مخکد دین چتا سو مرګ او شهادت سره ملاو نو وی فقد ریتمو نو بشک او قتل تاسو اسباب د مرگ دو حد پدی جہاد کی وانتم تنظرون او حال دادے چی تاسو قتل تاسو قتل او اغیتمو نظر کولو ورد شہادت تمنا رسول اللہ علیہ السلام کنی. یو حدیث کرا علی من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق. دا دا مسلم شریف حدیث تے. سو کم چه مر شو او غزه او نکا انی پزڑکی دا غزا سا خیال راغے نو دے دا منافقت پیو خوی دا دنیا نلاڑو او دا اللہ حبیب غنتی عظیم شخصیت د شهادت تمنا کړیو څنګه ویلا ودتو ونقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. زړه می غواړي چې د الله لار کې شهید شوه د الله حبیب وای بیا ژوندې شوه بیا شهید شوه بیا ژوندې شوه او بیا شهید شوه. اگر د شهادت تمنا دلتم صحابه او تویتا سکولا او رست براشی اگر ای سور احزاب یوشتم پارکی اگر ای سور احزاب او آیات مبارک اگر ای یوشتم نمبر آیات اگر ای دروشتم نمبر پارا یوشتم دا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. واذا مؤمنان رجال سسنوا صدقوا ما عاهد الله دای رشتنی والو کو اغس کی چواده کړي ود الله سره پاغي چې ربک مخ جوړ شو نو سر او بدن بدید نو مود دین قربانو سی چې ویل واغشان او کل. فمنهم من قد وانهبه نزن پکیا او قد وانهبه چی خپل نیتاو نظری پورکو ومنهم من ینتظر او زنی پکیو سمد شهادت پا انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دید اللہ پا وعدہ کی رد و بدل نو کڑے زربر رد و بدل. ماں تا چیز دیتی دیوی یعنی که تنو سرش انترش حالکہ تم دیر گرزی ورتان د دریا ته ودرې ودرې ولې دا نو اوس دې له د سونه وکړه کې ناسل څه چلې لکه راشه هغه امیر سیم شته چې تا کنه دې څه کوي تا تر اوسه څه کولوس را لیدرسه متا وخت یو د سونه دا کړه ګور دا بډاګان ناسي څه څه ترې دوړ ولاړې شپ ولاړې یو سات ګور دې نن څه وخت یو ډېر وخت شو اوس یې لراغه دا نوٹ لاندې دا خلک راولې چې کوم ګرځي دا ګرځي نه پدې موسکو وما محمد الا رسول نده محمد صلى الله عليه واله وسلم الا رسول مگر دا الله رسول دې کینه ایدی آیات کی واقعیا ذکر کوي اول د آیات لفظی ترجمه ته د ډ پسترګو ګورای و ما محمد الا رسول نده محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مگر رسول د الله دې قد خلت من قبله الرسل بشک تیر شوی مخک د دین ډیر رسولان علیهم السلام افا اماتا آیا کدی وفات شی پخپل مرگ او قتلا یا شهید کڑی شی ان قلبتم علی آقابکم نتاسو بواپس کی گئی دی دین اسلام نا پخپلو پندو ومن ینقلب هر غسوک چی واپس شد دی دین نا علی قبیه پخپلو پندو بانی فلن یدر اللہ شیعا ارګیز دې zarar نشي رسول الله تعالی د الله دین ته شین zarar و سيج الله الشاکرین زر دې چې بدل بور کی الله شکر گزار او تا اے احد کی لوی تکلیف راغله یو تکلیف پکې دامو سمرګری احد کې شهیدان شول نو شیطان آوازو کو دشمن دے ازلی دا آوازو کو الا ان محمدن قد قتل خبردار شئی محمد الرسول اللہ علیہ السلام شہید کرے شو نو دی آوازی او ڈیر لوی اثرو کو پا مسلمانان دا بازی کافر گزار کرے او رسول الله علیه السلام سر مبارک اغه زخمی شو سر مبارک زخمی شو نو یو لوی اثر وکاو او چون کې دا لوی د غم خبره وا د غم د لوی خبرو سره حوصله کمیږي دا خبر تر مدینه پورې ورسېدو نو زنانم پریشان شوی یو زنانا دا روانوا چاورتوی پلار دی شهید شو زوی او خاون دی شهید شوی بوید اللہ دا حبیب بارا کرا لوائی ایوارتوی دا اللہ حبیب روغ رمنٹے وی ماتے او خیئی تو چی پستر بھی حکتو وی قربان چی تاسو جوندی ای طول مصیبتو نا آسان دیم دی یو ډیر لوی اثر وکړو د دې د کې الٰه العالمین تر قیامت پورې مسلمانانو ته وای چې زما حبیب خود دې یو پیغام وروړو امت سے رو رسولو نو کاغی وفات شي یا شهید کړي شي نو تاسو به دین پریزئ دیو جنا احلیل مدل تلیکری و یو سڑی دا مهاجرینو نا تیرے دو پا یو سڑی دا انسوارو او اغا پوینو کی لیت پیت برو تو زن کدن شورو ناورت یا فلان اے فلانی تالا پتا دا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل چه رسول اللہ علیہ السلام شہید کرے شو ناغ انسواری ورتوئی ان کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دینکم فنزل اے وای کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام شہید شو نای خود در لدین را رسول دے چا وی تکړه شي دا غدین د پارم لا او تړیو جنگي گئی الله دا آیات مبارک ورو لې ګلو چې ګور دین به پرځای نه او دغه شان ماشا الله دې امت وکړ ته الله حبيب دنیا نه لاړو دای دین پر نه خو په استریکا رسول الله علیه السلام په ځن کدن کې اوسو وصیتونه کړو یو لخر تیار کو داغي امیر اسامه رضی الله عنه جوړ کړو ددا لخر دی په لګورې لاړو نو پړاو واچول تاسو له مدینه کې غزیم او خی کیسو پویږي چې دیږي کې د اسامه رضی الله عنه لخر یې سارو ته کوي چې قتل د نبی رسول الله حال نازکو نو یو د الله حبیبي او غزو جيش اسامه د اسامه د لخر د دشمن سره او جنگ وای دیم د ځن کدن د الله د حبیب وصیت سو اخرج اليهود وفي روايه المشركين من جزيره العرب يهود مشرکان د جزيره العرب نو شړ اترهم داو چې دا مرکز د اسلام د مدینه منوره خلق د اطراف د عالم په یو نسبت راځي دراتلونکو وفدونو بداسه اکرام کوي لکه زه کو رسول الله علیه السلام بجومات کې کینول اوسم ریاض الجنه کې او سند هغه ته استوانه الافود وای دې سره به کینول په خپل مبارک لاس به دای خدمت کولو نچید الله حبیب دنیا نه لاړو ابو بکر رضی الله عنه ته حالات ډیر نازک شول ډیر پریشانی جوړ شو د چا پکې وی چې د اسامه رضی الله عنه د لخر باندې جنگاو ځکه چې د التو لګو خلق په مدینه منوره حمله وکړي نو صدیق رضی الله عنه خو صدیق رضی الله عنه یو سوال پیدا کی یو لخر رسول الله علیه السلام خپل مبارکو خلی رخصت کړي او غد زر وکاو وک دښمن راغ او دا زنانه دا سید راغ کی په دی لا رکو خو زبا دو ساما لخکر سو کم لڑاو با بس لخکر روان کو اے دا اللہ دا حبیب پا سنتو کی دو مطول خیر دے وی دی خلقو چوکا تل جدا سنگ قوم دے نن اخپل پیغمبر دا فن کو او دا دی جذبہ کی خوص کمیر آغلے نے ذرے جذباتو کی کمیر آنگے اسامہ رضی اللہ عنہ لخکر ته وی چې موږ د الله د حبیب د بیماری او د وفات د وجنې اشاره شو یو نو شپه راز به منزل کو لکه قربانی وکوي نو د دشمن جاسوسانو ا جاسوس دان د زلګور چې د لخکر آرام کوي د خوراک کوي د منزونه کوي نو په دمر دمر رزو کې بده دی زل رسیږي نه خو پکې آرام آرام نو کولو دو دشمن رستو خبر ورکو جاسوسانو چې څومره لخکرو وي دا ډېر لخکري الله پټولو ہے بتر اوستو حالات ټول سشل د جهاد د وجه نسازگار شول او دا آیاتو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل کله چې نبی رسول الله وفات شو نو دا غي وفات سو وړو کې مصیبت نو عمر رضی اللہ عنہ تور رویستا یہ رسول اللہ علیہ السلام وفات ندے او کچاوی کنا نو دا سر تی پا تور وام عثمان رضی اللہ عنہ بلکل دا غم دا وجه ندا سی جب خاموش ہوا اسم تاسو گو رہی بعضی خلق پا غمونو کی خاموشی علی رضی اللہ عنہ بس وستخفا علیون علی رضی اللہ عنہ بس کور کی د غم د وجه نه کیناستو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نو مدینه منوره کی او زید مقام صنع په اوالی د مدینه کی نو دې التو یوم لریو راغه ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار لینا کوشو اسو او جمعات ترا دن شغل کو سره خبره و نکي د عائشه بي بي کور تلاړو او د رسول الله عليه السلام جسد مبارک تلاړو اي باندې صادر غړې دلو نو مخ مبارک نه صادر لری کو فما قباله وقبله هو بقا تعالی په حبيب داسې راټیټ شو کولې کو په مخ مبارک او وی جړل ثم قال بي ابي انت وامي والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموته التي كتبت عليك فقد متها وی پلار او مور به درن قربان شا قسم په الله دو مرګونه والله پتا سنراولي کم مرګ چې درته لیکله او نو هغه پتا سراغه اویا راغه او دا آیات مبارکه وو ډیره مشهور خطبه ویلي تاسو له بخاری شریف کې مراشي خطبه وی الا من کان یعبد الله فان الله حی لا يموت خبردار و اوري چا چې د الله عبادت کول او الله ژوند دې همیشه همیشه فنا پن راضي ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات واوري خلقو چا کده رسول الله عليه السلام بندگی کولا نو غي وفات شل عمر رضی الله عنه تا وی شي نه آیات ما د چته لیدل نو چه آیات واوري دو نو خپور اټین نکم بس مکه تلاړم ټول خلق تسلیم کا چاو د الله رسول علیه السلام سره وفات شو دنیا نه لاړو د دې آیات کې امت تدا وای چې ګوره کده الله حبیب د نورو پیغمبرانو غنته الله دنیا ته یو عظیم شخصیت را لګلې افهم تا آیا کا غي وفات شي په خپل مرګ او قتل یا شهید کړي شي ان قلبتم على اعقابكم واپس کی گئی بتا سود دی دین په خلو پوندو و من ينقرب على عقبيه سوق چ واپس شود دی دین په خلو پوندو فلن يضر الله شيئا هرگز zarar بون رسي الله و الله دین ته zarar و سيجزل الله الشاكرين زرد چې الله بدل باور کی شکر گزار او تا زرد چې بدل باور کی الله شکر گزار او تا دا امت ته یو لوی غم د رسول الله علیه السلام دا وفات د نبی علیہ السلام د تر زویره ابو سفیان یو ابو سفیان ابن حرب دی یو ابو سفیان ابن الحارث سے ا د دوار واقعات موږ یو وخت داسې کړیو مرګورو بډیر خو خول مو دم د خوخه خبره یکی نو ساته ایمان تازه کیږي چې یو یو صحابي د ژوند هغه حالات وې تقریبا دا سیدړې روشه خبره شلونو تر رسیدلې د صحابه حالات مو ویلي اي کې ماشاء الله امهات المؤمنین دي عشره مبشره دي د ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه عالم د جمعې یو غنټه خطبه کې تیر ده دا د رسول الله علیه السلام تر زوی مو او ورکوالي کې محبت مو د جن نبوت ملاو شو د دشمنی شروع کا ا دې شاعرم د رسول الله علیه السلام حج و بیم کولا نو د الله حبیب ډیر خفاو چې ورته خو زمال خاندان سړې د ترزوې نو تک د حالت کفر کې دمر د خپل ولې خو خیال وساته نو د فتح د مکی کې ډیر پګرانه اسلام راوړې. خو رسول الله علیه السلام اسلام راوړ خو بیا به د تکتل نه لکه یې ناراضگی پرتاوا. دغه کوشش کولو کله عباس رضی الله عنه د دواړو سره ترته ویجی را کله الله حبیب دې ما سره راضی کو. خدا الله حبیب خفقان او غصی ته څوک ټینګې دی شو. نو کله چې غزوه حنین کې دو نو الله حبیب میدان کې مرګرو پرې هو ځو کسان ور سره کلک ولاړ دي نور مو عباس رضی الله نو چتره او ابو سفیان ابن الحارث ور سره کلک ولاړ دي. بازی تاریخ والی لکری چو ایدا سوک دیو ایدا غده جی اترورتوی جی تتی رازی کی گینا ندا اللہ حبیب تی غزوِ حنین کی رازی شو. اب یا تاریخ لکری جی دیو فات کی دون اولی زان لده قبر زیو کتو بازی خلقو کزان تا ده قبر ده زین انتخاب کڑی ندا صحابوں کڑی شیر ما دیده که دفن کری. ابیا چې وفات کیږي نو بیبی او ټول ته وای وای ما پسې به بالکل خفقان نه کوي. زما دې رب په ذات قسمی چې ما کله نه ایمان وروړم ما یو ګناه نه کړی رب مې ناراضه کړی نه سپو شوي په خبره باندې. زما دې الله په ذات قسمی چې کله نه اسلام وروړم نو ما یو کار د الله د خفقان نه کړی. د دین د دی وفات شاروي وای ارقت فبات ليلي دا يزول يخوب را نو تخسيدو نو ټولش پتي رشوا همال خوب نراتلو. کم مازيګر چې دا خبر راغه چې رسول الله عليه السلام وفات شو لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشيه ثقيلا قد قبض الرسول واذا من مصيبت ډیر لوي شو کما زیګر چې خبر راغې چې سردار د عالمین وفات کړي شو او وجد خفقان سو فقدنا الوهيا والتنزيل فينا یروح به ویغدو جبرائیل وای موږ د وحی برکات نشکل چې کله به وحی د قران په شکل کې راتلا او کله به د احادیث مبارک او په شکل کې راتلا او سار او ماخام به د برن جبرئیل علیه السلام راتلو نن دغه برکات زموږ د لاسونو وتل. اې د امت کوې او خفقان او پریشانی بوا ضرب جبرئیل علیہ السلام راغې چې رب وای او دا غ پریشانی ازاله بو شو. وذاک احق ما سالت علیه نفوس الناس او کادت تسیلو وای اوخ کی سری ان قریب دا او دا سه لایق دا چی روحنا د خلق د بدن نوزی. نبی ان کان یجل شک عنا بما یوحا الیه و ما یقول. دا الله پیغمبر موږ نه بشکونه لری کول چې کما وحی بکې دا او دیمک می خبر کولی ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل ويمنتب لار سمول نمند گمراهي او بيدينين يريدنا زك پیغمبر زمون دليل. بیا يا فاطم ان جزات فذاك عذر وَإِن لَّمْ تَجْزَعِ ذَاكَ السَّبِيلُ اې دا الله دا حبيب د جګر او د زړه ټوکړې فاطمه رضی الله عنها کته فریاد کې نوت معذوره که څوک د پلار پسې جاری نو ستا والد خو د کائناتو سردار دی. فقبر ابي کې سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول استاد والد قبر داد ټول قبرونو سردار دی او دې کې د ټول عالمینو سردار دی چې د الله رسول دی. الله د حبيب ترور و صفيه بنت عبد المطلب د الله حبيب چې وفات شو دیم د وفات اشعار ویلي الا يا رسول الله كنت رجا انا وكنت بنا برا ولم تك جافيا اې د الله رسوله ته خوز مونږ د امیدونو زیوي تا خو مونږ سره احسانات کول وکنت رحیما هادیا ومعلما لیبکی علیک الیوم من کان باکیا تاسو رحیم وی تاسو هادی و معلم وی نن جاڑی دی پتاسو جڑی دن کی لعمرو کما ابکی النبی لفقده ولكن لما اخشى من الهرج آتيا وي پبخن کی دو عمر می دی قسم وی زپ دین جانم چې پیغمبر وفات شو خو یریګم اوس په فتنه راځي. اے رسول الله علیہ السلام چې لاړو مت فتنه متوجی رسرذ پډری دودی رسرذ پډری دودی افاطم صلی الله رب محمد صلی الله علیه وسلم على جدس امسا بیسرب ساویا فاطمی رضی اللہ عنہ تتسنی ورکی فدل رسول الله امی و خالتی و امی و آبائی و نفسی و مالیا قربان دی د الله د رسول نا زما مور زما ماسی او زما ترنا او پلاران او نفس او مال. فلو ان رب الناس ابقى نبينا سعدنا ولكن امره كان ماضيا ایک رب د مخلوقات منتخبل پیغمبر پریښوي د سوره زمونږه سعادت موي خدا رب فیصله چلیږي. ابي او ارا حسنن ايتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم نايا ګورم قربان چی حسن دی یتیم کو او پری دی خجاڑی او خپل نکرایا دی. وما کان لنفس نشت په اختیار دی او نفس کی نشت په اختیار دی او نفس کی انت موت چې مرشی الا باذن الله مگر په حکم او اجازت د الله کتاب مؤجلا کتاب کتاب مؤجلا لکڑ اللہ لکنے تھدار. ومائی اور ثواب الدنیا رغسوک چی رادل رید بدلی د دنیا نؤتی ہی منہا وربکو دل رد دینا ایدے جہاد کئی خوب عمل د جہاد کی غنیمت مقصد دے. ومائی اور ثواب الاخرتی اسوک چی رادل رید بدلی د آخرت نوته منها ورب کودل رد دینا وسنج الشاکرین زرد چ بدلب ور کو شکر گزار تا اے دی امت تویدا جہاد یواز پتا سو فرض نه تا سو نمخ کی امتونم دال لا رکی جہاد نکنی وقایم من نبین او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل ماهو قتال او جهاد کړو ماهو په مرګ ارتیا د دغه پیغمبر کې ربیون کثیرن اللہ والو خلق ڈیرو اے اللہ والا خلق د پیغمبرانو سره مرګری شویو او د دین د دشمنانو سره جنگی دلیو ربیون د لمخ کم تیرو اللہ والا خلق لوی سو کوئی ربیون دا پمانا د جماعتو دے اے ڈلو اللہ ڈلو ڈیرو اب آج وی ربیون اغا علماء فقہاو توئی ڈیر اللہ والاو دائی پا مرگر تھی آکی جا گنی کنی وی فما وحنو ناغی بزدل شوینو لما دا اغا تکلیفونو دا وجنا اصوابهم فی سبیل اللہ چیت رسیدریو دا اللہ لارکی وما دعفو او نی سستی او کمزوری کړي وا ومستکانو او نی دشمن تزانو نا عاجز کړيو والله يحب الصابرين الله من ساتي د صبرنا کو سرا وما كان قولهم نو وناداوي الا ان قالوا مگر دا چی غي ویلو دغا مومنان و مجاهدین چې د هر پیغمبر په مرګرتیا کې jihad کولو ربنا اغفر لنا اے رب زمونږ بخنو کې مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو و اسرافنا او د زیاتی زمونږه فی امرنا فکار د دین زمونږ کې اے ذنوب نه مراد دې کې واړو ګناهونه دي و اسرافنا فی امرنا نہ مراد لوی گناہ ندی مونږ ته زمونږ واړه او لوی گناہونه معاف کی و سب تقدامنا او مضبوط کی قدمونه زمونږه و سرنا علی القوم الکافرین مدد کی زمونږ په مقابله د قوم کافر کی فاتاهم الله ثواب الدنيا نور کړي والله غوي ته بدل د دنیا اې د دنیا بدل صدا د الله مدد راغلو اي په کافر او دشمن غالب کړيو او الله ورته خلعه کې بت ور کړيو او الله ورته غنیمت ور کړيو وګور نیک نومې پاتې شو نن قرآن په نیکو نومونو یادې اپنا کار صفاتونو یې نه یادای وحسن ثواب الاخره او خیست بدل ذ اخرت چې هغه جنت دی او پای کې کمی مزي او خوشالۍ دي والله يحب المحسنين الله امين ساتي د خیست عمل کوونکو سره یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کتابداری موکدہ کسانو کفرو چی کافر دی یردوکم واپس بکی تاسو دین دی اسلامنا علا اعقابکم پپندستاسو فتنقلبو خاسرین نو بگر زیتاسو تاوانیان بل الله مولاكم بلك الله استاس دوش دے وهو خير الناشرين او دا الله غور د دم دات کون کنا سنلقي زرد چی ارتا وب کو بچو فی قلوب الذين فزرن دا کسانو کی کفر الرعب چی کافر دی یرا بما اشرکوا بالله په سبب داغې چې د شرکړی د الله سره ما هغه شرک لم ينزل چې نه دی رالیږلی الله به په دې شرک سلطانن دلیل اس دلیل الله نه دی رالیږلی اے رعب څه ته وایي دګوره دې رعب کې د ډکوالي معنی پرته ده او دې کې دوه قراتونه دي یو رعب یو رعب لکه ابن عامر او د کسائی قرات دی رعب رعب یری ثوی لکه عرب و رعبته رعبا و رعبا فهو مرعوب. اصل معنا د دې د ډکواله عرب وی سیل راعب دا هغه خور ثوی چې هغه خور ثوی چې دوبونه ډکوي. او عرب وی رعبت الحوز وی حوز می دوبونه ډکو. دغه معنا صدا سنملأ قلوب المشرکین خوفا زرد چې ډک بکو زړونه د مشرکانو د يرنا. دا سی یرا بای کنا چې زړونه به د يرنا ډکو. او دا د رسول الله علیه السلام معجزه معظم د پیغمبر علیه السلام خصوصیات دي. او په خصائص د نبی علیه السلام علماو کتابونه لیکلي. بخاری او مسلم شریف حدیث کې راغلی وي ما ته الله پنځه سيزونه راکني زمانه مخ کې نور پیغمبران عليهم السلام تدانو ملاو یو نصرت بالرعب مسيره شهر ایو زماو د دشمن په منځ کې به یو میاش فاصله وي وای په تخ نټینګيږي لري د وجنا الله بدای زړونه د یاره نډکل لا ویو میاش منزلو خو غی بټول پیرو دا موږ پیغمبر علیه السلام معجزہ وا زم ټول ازمکا الله ماته د مزه ګرځول او دا پاکواله دې چرتای او بنشتا نو پزمکا تیمم وا او چې چرتای نو دا د مزه دې د دې امت د پارټو لزمکا مسجد دې او د مزیر کمزې کې بس مز وخراغه او بکی او د سو کا او کنيشته تیمم وا او مزوکا. درې ما خبره سره ما ته الله غنیمتونه حلال کړی دي. اے کافر سره چې جنگ وشي او کمال حاصل شي دې ته غنائم وای. پخوانو پیغمبرانو امتونو ته دا روانو ای چې بم جهاد کو او د دشمن نه مال حاصل کو نه یو ځکه به راغون کو نو د اسمان نه یو اور براغ او دا غنیمت به وسوزولو دا بد دې نه خوا چې د دې جهاد قبول او منظور دې. حق غنیمت به راجم کو او اسمان نه به اور رانغه دا به وسوزولو نو دا بد دې نه خوا چې جهاد قبول نه وې. لکه یوشع ابن نون علیہ السلام په وخت کې جهاد شوی غنیمت چې راجمه کو ها بھائی توجه وره نو او رانغه غنیمت او نسوزولو نو پیغمبر قوم ته وی تاسو کې غلول له چا خیانت کړي ویار سره به ما سره لاس ملاوي دا ګره د نبی معجزه ده اځنه ته چا سره لاس ملاوي یو له ته پکې غلي نو هر چا به لاس ملاول دی یو پکې لاس د پیغمبر د لاس سره اون خطو ولی فیکم الغلول تاسو کیسه شه غلول خیانت تاسو کړي نو غي د غوي د سرم رسرزر پټ کړو د غنیمت نصوره بچي غیرال لوکي خل اور راغ غنیمت او سوزولو. نو دا د دې امت خصوصیت ده چې مال غنیمت ورته الله حلال کړي. سو خبرې شوي بھائی و اوتیت الشفا ما ته شفاعت را کړی شوی دی. تاسو د شفاعت اقسام واورېدل خاص کر شفاعت کبرا شفاعت عظما چې هیڅوک بم سویلې نشي پیغمبرانم او زمونږ پیغمبر به د الله اړوان دې سوالو کې. پنځمه خبره دا ده هر پیغمبر به الله خاصې او قوم ته لېږلو او د خاصې زمانې د پاره به وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا او ذا الله تر قیامت ټول خلکو ته پیغمبر را لېګلې. نو رعب اغیر توي چې زړه د ير نډکشي سنلقي زره چې واب چو فی قلوب الذين كفروا الرعب پس زړونو دا کسانو کې چې کافر دي يراب بما اشركوا بازی وی دا ما مصدر یرئے بسبب اشراکهم ما مصدر یخفل مدخول پا مانا دا مصدر گردئے پا سبب د شرک د دوین باللہ دا اللہ سر ما هغه شرک لم ينزل به سلطانا چې الله نظر لګل په دې دلیل دا مغه یاد دي چې ګوره په شرک دلیل نشته لکه مخکې اصول کې ویل شو چې آیاتونه برا جمع کوي ومأواهم النار زید پات کېدو د کافر او مشرکا نور دے وبئس او بد داور مثوى الظالمين زید پات کی دود کافران و مشرکان مثوى وی مکان الاقامت تا اید پات کی دوزے بد داور مثوى زید دیر کی دود پات کی دو الظالمین د ظالمان و کافران و مشرکان ولقد صدقكم الله وعده او بشک رشتنی کړي و تاسو را الله خپل وعده دا د احد جهاد بارک وي اید تحسونهم کله چې قتلول تاسو دا کافر به اذنه د الله په حکم د الله په توفیق حتا ترید فشلتم چې تاسو کی سستی راغلی و دا مرچی والا لوئی وتنازعتم فی الامر او پا جگڑ شوی وی تاسو فی الامر فی الامر مانا سوا فی امر الحرب پا بارد کارد جہاد کی یا فی الامر اے فی امری ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا بارد آغا حکم و فی سلید رسول اللہ علیہ السلام کی ای فرمائلی اوچھ مرچا بن پریزئی او دشمنو تختیدونو د دای اجتهادی خطا وا د یوس مورچه کیسه کو دشمن قاسم تختید نه لې نو مورچه خالی پرې خوا خالد ابن ولید رضی الله عنه دغه وخت کې د کافرو د طرف نه شو پیری اغبدی طرف باندې حمله وکا خو دې غشوا لو تاب به ون لرلو دې 500 کسانو بداسي د غشو باران شروع کو چې غایې به واپس کړ چې کله را مورچه کمزوري شو غي بیا حملو کا لکسان و غټول شهیدان شول او د شاهد طرف نم حملو شو کم چې تختی دلیو نو هغه کافر واپس شول او مؤمنان په منس کې گیر شول داسې افراط افری جوړ شو چې خپل پردې چانه پیژندو د حذیفه رضی الله عنه والد یمان رضی الله عنه حذیفه ابن الیمان نو بازی صحابو را منڈا کاغا دیرو افلار میرے افلار میرے خوش سو پوئی دو خپل مرگر مسلمانانو شہید کو داسې افراتفری جوڑا شوا او یا کسان شہیدان شول پسونو زخمیان شول او رسول اللہ علیہ السلام بینتہا زخمی شو تد پاس او یا گزارونا پیشوی دا اللہ پا حبیب د تورو د گھٹو د نیزو اسمر اسمر خلقو دا اللہ دا حبیب دا بچاو دا پارا قربانیو کا شہادت ورطا ملاو شو دا اللہ حبیب دم رکم زور شوے چی موزی ورکولو نو پولارے امامتی دشو کولے پناستے امامتی ورک دا اللہ حبیب سو کر دا سی پا جہاد کی کم زور شو دا سی زخمون لگی دلی اے د زغری کړای په دی اننګو کې وردن نشوي په ډېر گزارونو د کافر ځکه د کافر غټ مقصود سوچ رسول الله علیه السلام شهید کی نو د زغری د اوس په نکړای د رسول الله علیه السلام په مخ مبارک کې ورخه خښوي ان ختی وراوته نه د صحابه کوشش کولو ابو بکر ابن جراح رضی الله عنه قسم ور کو جمانه بغیر بلا کړی شوک نه راو باسي اسنه پیغمبر علیه السلام راته نور د من نه کوي یو اوس باندې چې په بدن کې ورخلی تیر او باسي نورم درد کوي نو د په غاخو کې زور ورکو ادمره زور ورکو چې د غاخونو په زور راويستي نو غاخونه کته ورزیدل وې د چا چې مخ کې غاخونه مات شي بدخ کاری خود د دې ډېر خوند کولو څه پوه شوي په خبره باندې ورته بخیلی غاخونه چې رچا باد وی نو بدخکاری خدا سے خوند درو غاخونه کولو لا ځکه دا رسول الله عليه السلام د قربانی د پاره غاخونه پریوتی ابو عبید ابن جراح وتنازعتم فی الامر فجغنشوی ویتاسو پبارد کارد پیغمبر کی واسویتم او تاسو نافرمانی کڑیوا من بعد ما اراکم پس داغن چی اللہ خودلیو تاسو تا ما تحبون اغا چی تاسو ورسرم بین ساتلا چی اغا فتحوا دشمن ماتیو خوڑاو تختینل منکم من یرید الدنیا زنی پتاسو کیا غسو کو چیرا دے لرلد دنیا آیات مقصد بانے زان پوئی کئی وی زنی آغسو کو چید دنیا ارا دے لرلد یعنی غنیمت دنیا نمرات دیدے کی غنیمت تے داغ خلق یادی چی مرچے پر اخوا اگر غنیمت کدی مرچے والا او ټول را ټول کڑے وے نو دا ددی نو زن پا مسئلہ پوئی کئی دا غنیمت دا تقسیم دو حکم پا غزوِ بدر کرا غلے کم دے کرا غلے غزوِ بدر کی دا صحابہ او دری ڈھلے یو غټل او چې کافر قتل کلی تختیدل او دی ور پسې ورانی ولې کېد کې رانی ول یو غټل او چې غنیمت راټول کو غزوه بدر کې او درې ما غټل او چې رسول الله عليه السلام سوکای کولا حفاظت کې ولاړو چې سوک تکلیف نه راسي سوک پښوی بدر وډل وانه نو دې هر ډلې چې موږ د غنیمت حقدار یو نو اللہ حکم رو لگلو وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اب یاو ایو ایسالونکا علن انفال قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ حبیب اتاسو ندید مال غنیمت بارک تپوس کئی ورطوو آئے داد اللہ دا اللہ دا رسول علیہ السلام نپار دے داب دا اللہ رسول دا اللہ پا حکم تقسیمائی نو مسئلہ دا سیدا کسوک دا امیر حفاظت کئی کسوک دشمن پس منڈی وئی او کسوک دا سی کئی چی اغا غنیمت را ټول کی خود ټول و برخب و پکی شری کئی نو دا غنیمت حکم گره مخ کی پا بدر کرا گلے او حد کی کچا ټول را ټول کڑے وی نو ٹول دنو کاؤ نیوی را ٹول کڑے ام بول اخپل برخب ملا وی دا سوک پا مسئلہ پوش وئی دا سی نو کنی چی چا ٹول را ٹول کڑے وی نو بس یار جن د ځان ځانې او چسورې اومندا بده دي نا کچا ټول را ټول کړي وې کنه وې ارچا خپل خپل برخوا د دنیا نه مراد دې کې غنیمت دې د دنیا نه مراد دې کې غنیمت دې او دې کې مفتی رشید احمد رحم الله یو خل معنا کړي او دې مکی سره ډېر مناسبه ده وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا تَاسُو كِ بَازِ اِرَادَ لَرَدُ دُنْيَا دَبَارَدَ لَگُولُ دِن اے صحابہ غنتی بسوک پیدا کی اس یو نیک سڑے منڈا وئی چیر پا دینیو لگو جماعت جوڑ کم کنڈی اتیمانان اتا اپالم طلباء اپالم مدرسے اپالم بازی خلق دید پارا منڈی وئی مونږ یو مرګره دا ډېر منډې او کاروبارونو پسې کله یو ځای کله بل ځای خډېر لاسم کولاو دې نا وای ځای یو ځ په منډې مخ په سونو خلق فراحت ته سپو شوي په مسله باندې ځکه احمد رسول سره کونډو یتیمانانو سره سکه مدد کوي و یو په منډو دې خو واته سوا او زر سری نو مفتی رشید احمد رحم الله وای منکم میرید الدنیا للدین چا د مال غنیمت او د دنیا اراده لرل خو چې په دین یو لګی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے دے وی وی ما شعرنا ناہدن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید الدنیا وعرضوها حتى كان يوم احد ويمغل پتنوا چې د پیغمبر علی السلام په مرګورو کې د مسوک د دنیا او د دې د سامان را ده لري تر دې چې غزوه احد جوړ شو نلاو منکم من یرید الدنیا زنه تاسو کې هغه سوکو چې هغه اراده لرله د مال غنیمت او د دنیا وَمِنْكُمْ زَنِ آغَوْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ چِرَا دِي لَرْنَ دَآخِرَتْ او دا خلقو چی شهادت ورد ملاو شو ثُمَّ اسْوَرَفَكُمْ عَنْهُمْ بِأَرُولِ وَيْتَاسُدْ دِي كَافِرُنَا لِيَبْتَلِيَكُمْ دید پارچ امتحان وزمائشو کی پتاسو ګور خطر اغلی د اجتهادی او دا غي د وجنه وحد کې نبی له سلام او صحابه ته تکلیف ملاو دي خچون کې مرګري د چالي ها نو الله وی ولکد عفا عنکم بشک ما فکر الله د تاسو نا سچې شوی بس ما فکرې اې ته قران څومره لوی شان دی او دا الله د حبیب دا مرګری په الله سمر ګران دی دین په الله مکملولو یک شریدار نقصان په وحد کې نه وشه نو موږ له بسنګ پته لګی دا چې د ناکامۍ او د شکست اسباب دي او په بدر کې د کامیابی کوم اسباب نو الله په دین مکملولو ور سره اعلان مکو ولکد عفا عنکم اللہ تاسو نما فکڑی دا ایدی پلو گو رئی چکل اللہ ما فیو کا ابل سو کتاب راخلی کلم چی فلانی صحابی دا کری وغ دا کری نو چی خاون دا حق ما افکل او سو کنن ما افکل دتا تاس بسو آئے تاس دوا ایلا کدی مونگ ٹولتا سو ناسیو اپا چا دا چا حق دے اگا ہوئی بھائی ما ماف کرے ایا او بل سڑی مرحی نرونی ہو جتا خو ماف کرے خو زیر نماف کو تا سو بدل اسو آئے اے اللہ وی ما ماف کرے نکو سوک پدی نورو خلقو کیوئی پن لسما صدائی کیوئی سوار لسما کیوئی دیار لسما کیوئی چی دا سیکڑی دا سیکڑی دا لیوانے رے اللہ ماف کرے دے وی زیر نماف کو اب آئی لیونی کسما کسما ای کنا اے صاحب دا حق وی چی ما ماف کنی دی ولکد عفا عنکم ادا با گورا بار بار وی گورا رستو گوری آیات یو سلی یو کمش پیتم یوازی ندی ماف کنی اللہ خفل حبیب تو ای فعفو عنهم تب مورتا مافیو کا اسم رلوی شاد دے دا صحابا عرش والا پیغمبر تاوی گورا خطا شوی اغید وجن زمان حبیب تاسو زخمیان شوی ادا دور مرگری شیدان شل خوز عرش والا و مافکا فعفو عنهم کستاس حق زائکڑے نو مافکا اگورا کزمان حکونے زائکڑی واستغفر لهم نو دید پارا زمان بخن او غوڑا دم رنوی شان دید صاحب وی مالا جولی غوڑا وکن که زماس حقی زائی کڑی چیزی ماف کم او حبیب تاسو تموام فعفو امر دی مافیو کد دوینا دیر بد قسمتی دا چی دا چا پزرکی صحابو سر دشمنی او بغز دی ادی کتاب لکی سلیکل کئی او هغه کې د صحابه او عیبونه را جمع کړي ربي صفاتونه کوي او د عیبونه ذکر کوي د الله د حکم نه الټه روان دي ولکد عفا عنکم بشک الله معافي کړي تاسو نه سچي شوی چا مور چپری خنا او سیکړي خو ما ورته معافي کړي والله ذو فضل الله خاوند مهربانی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. تاسو د جهاد هغه واقعا او بخاری شریف کې راغلی برای ابن عازب رضی الله عنه وګد حدیث ته او د غزوه احد غټول حال په کې ذکر کړي. برای ابن عازب رضی الله عنهما وی وکله چې د احد رز او موږ مشرکانو سره ملاو شو نو رسول الله علیه السلام څخه کسان کینول دا ټول تیر اندازو اپا دای امیر جوړ کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ادائی تیوی گورا دازے با پریزہی نا کمونگ موقع توجی پا دشمن غالب شنوم با مرچن پریزہی اکا موقع توجی پا مونگ غالب شن نوزا مونگ مدد تا برا کزے گئی نا. پس جگڑا شورو شو کفارو شکستو خورو زناناو سڑی ٹول تختی دل ندی مرچی والوی الغنیمه الغنیمه راځي کافر خو تختیدل چې د دین لا پاتې شوه مال راټول کو. نو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه ورته وی صبر وکي مرچب پریزینا ما رسول الله علیه السلام ویلي چې ګور مرچب پریزینا نذری کسان او امیر ته وی زموږ دلته څه ضرورت ته نو مرچه پریخوا نلا دشمن هغه تخسیدلی مو اپښول او د شاده طرف نمرال او یا کسان شهیدان شول. اچ جنگ ختم شو نو ابو سفیان د کافرو مشر له په دغه وخت کې رسوخ اسلام روړې سره سره قربانای کړي د دې اوچت ځل او خطو د بخاری شریف حدیث سے او اواز یو کو فل قوم محمد صلی الله علیه وسلم وی دی قوم کې محمد رسول الله علیه السلام شتکنا نبی رسول الله جواب مور کوي کزای ما کلیم د دې دین محافظ سوګ دی اتا سوګ رینن بالله سمسد ایدا ننه الحمدلله مسلمانانو دین او حیا مضبوطه کړی دا او هر مسلمان د الله د دین لپاره د سر او د مال بچ هر څه ورثیر دي. ځنې وګوره تاسو وګورئ تاسو وګورئ بعضی خلک به دا سیوی چې بد عمله وي او کو د قربانی او اخرا قسم دې د مولا او طالب نه غسره تاسو وګورئ دا کوم چې د پیغمبر ګستاخیو کې او د کافرو په ملک کې وکي نو اکثره هغه چې د مولا طالب لري وجلې چرته د یونیورسيټي او د کالج طالب دي حضور قربانی وکا دا منو ای څوک چې کلیبه وی لیکنا دا پکار راځي اگر کتا لنن ګناهګار کا دی به یو داسې کارو کی کنه چې هغه بزرګون علما غ کار نشي کوله عوام چې کومه قربانی کړي وګوره چې مسلمان دې هر مسلمان کې د خپل نبی او محبت پروت دی د خپل پیغمبر سره یو محبت پروت دی. الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي رشته نو سلام لږی دا خلک دي طالبات دا زو لګي چې الله د حبيب د دې امت د پیغمبر سره صبر ربي دلا پجړه جړه په سلام لروان دي ا پجړه جړه د سلام نو رخصت شول. نوې تاسو کې پیغمبر د الله شتن الله حبيبي جواب مور کوي بے وی افل قوم ابن ابی قحافا پدی قوم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شتکنا دری پیری آوازو کو اللہ حبیبی جواب مکوئی بے وی افل قوم عمر ابن الخطاب پدی قوم کی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ شتکنا دری پیری وی اللہ حبیبی جواب مورکوئی ادھے ایک یو مسئلی لو گو رئی دې وخت کې د دین ټولو کې لوی دشمن ابو سفیان رضی الله عنه ده تکر ټول کافر او مشری سنبال کړي خدایم پیجنې چې پیغمبر پسې مرتبه ده چاله ابو بکر ر بیا ور پسې مرتبه ده چاله اے وای کافر پیجنې خدای ځان له په کلیمم و خو ابو بکر صدیق او عمر فاروق دی ونه پیژندو د چې جواب ملاو نشو نو خلق له وکتل و اما هؤلاء فقد قتلوا وی بد دادری وړه خو شیطان شوی کافر لوی نو عمر رضی الله عنه کې خو جذبات فلم یملک عمر نفسه عمر رضی الله عنه د ځان مالک نشو ورته دروغ دی وی د الله دشمنا الله دای باقی پریخي او تاب پر رسوا کوي دی وخت کې ګوره یو ډیره توجه کوي د دین د دعوت طریقه در لخی ابو سفیان وای اوعلو هوبل زمون هوبل بوت پورته شو دا ټول مدد را سره غوکو او نبی رسول الله جواب ورکړي وی سو وایو قولوا الله اعلى واجل الله ډیر اوچت او لوی دی ابو سفیان وی لنا العزا ولا عزا لكم زمونږ د فار عزا درګه دا او بتخانه دا او تاسو زانشتا د الله حبیب وی جواب ورکي وی سو وایو قولوا الله مولانا ولا مولا لكم وای الله زمونږ مددگار دی استاسو شوک مددگار نشتا سپوږوي ور دعوت د دین به پیش کې نو کله وستا ذات پس زوګ لګي پیغمبر وای جواب ورکاو خو چې کله د ایمان او د دین خبره رااله نو جواب ورکا که پوی پینې شوي اوس دعوتونه سړي یو خدا اخلاق او نباید کنځري شروع کی نو ابلم شروع کی بس د ځان دفاع کوي ټول عمر پدې کې تیر شو چې د ځان دفاع وشو ا دین پزې پاتې شو نو په دعوت پوه شوي کنا ور د ځان جواب مورخوا و چې کله د ایمان او د دین خبره رااله نو بیا جواب ورکا نو په دې ترتیب دی آیات کې الله دا ذکر فرمایلو اذ تسعدونا کله چې تاسو تلئ ګوره فرق دی علماو فرق کړي په اسعاد او سعود کې چې کله مجرد دی نو یوم نه دا او که کله مزید شل نو به بل معنا دا سعود دیتا وی مجرد چې غر ته خېږي چت ته خېږي او د کته زینه برته ورخېږي دیتا سعود وی او یو اسعاد دی باب افعال نو دا مطلق زهاب تا وی نتیجه کدا په معنا د ثلو د برختونه اذ تسعدونا کل چت لیتا سو میدان مفرخو ولا تلون علی احد او رستم نکتل یوتنتا والرسول يدعوكم او رسول الله علیه السلام وازن کل تاسو تا فی اخراکم ای من ورائکم تاسون رستو فی اخراکم مانا سو من ورائکم تاسون رستو ای خبر خور شو چې رسول الله علیہ السلام شہید شو نو ډیرو خلکو ده بد و جن میدان پریخو او د الله حبيب وازونه کول الیا عباد الله الیا عباد الله ما طرف ترا شی اید الله بندگانو ز شهید شوینم او ز په میدان کې ولاړم نو یدعوکم وازونه کول ای باز خلک چې دعا یدو په معنا د عبادت راځي ګوره دا غي غلط قول دی یا ټول تشنس کو وې چې دې یادو کوم په معنا د عبادت دلته یادو کوم نو پیغمبر د شای عبادت کولو دا आवाज ته وایي پیغمبر را بل له आवाजونه کول فی اخراکم تاسو نرستو وې اد الله بندګانو با طرف سرا شی بعض صحابه وکړو د الله حبیب یو په جنلو چې ډاله پس دا غي جنگي ټوپۍ پر سر وسترګې مبارکې پړکې دي. اګوره د جنگ خپل اسباب یې هغه چېغه کوي د الله حبيب ژوندې الله حبيب ورته ته گزارې نه کار واخلا ځکه کفار ټول را جمعو. پر رسول الله عليه السلام شو د کفار او مقصد درې زره کافر مقصد د رسول الله عليه السلام شهادت او دا غي مقصد شو د رسول الله عليه السلام شهادت مقصد د رسول الله عليه السلام شهادت مقصد ټول راج مشویو او د الله حبيب د قتلولو کوشش دی کولو جنگي ټوپۍ په سر دا دزغري اچولي او کفار د الله د حبيب نه ټول راته او دي مقصود دی شهادت او او دا اللہ حبیبی یوازی پاتے دے اے یو انسوار ورسر پاتے دی ادوار سڑی دے قریشونا سو پاتے دی ورسر نور برگری ٹول تس نشون او کسان دا انسوارو پاتے دی او دو دے قریشو نو کفارو چی دے غشو گزارو نشورو کل دا اللہ حبیبی من یردو همنا و لہو الجنہ سوک بدئی واپس کی زمونگنا او دل بجنتوی او هو رفیقی فی الجنہ دے با جنت کی زما مرگ رئی نیو انسواری مخلش وزان ڈال کو تردی چی شہید شو بیا کافر راجم اشول وی سوک دے چدا کافر بمان دفکی اوالا انسوار پی در پی شہیدان شول پی در پی شہیدان شول او کافر دا الله په حبيب راجم شل غاف مبارک شهید شو مخ مبارک په وینو باندې شو ټول په وینو باندې لید ککړ شو او به انتها تکلیف نبی کریم علیه السلام تور سیدو از تسعدونا کله چې تاسو تلئ ولا تلعون على احد او رستم نقتل يوتنتم والرسول رسول الله عليه السلام يدوكم اوازونه قلتا سوت في اخراكم تاسون رستو فاصابكم غما اي فجازاكم الله تعالى فبدلك ذركوا تاسو تعالى غمم بغم یو غم د بل غم د پاسا ایو یو غم د پاسا بل غم راغې یا خدا دو غم مندي اسو کوئی غن ته مراد دي تسنیه کله د تکرار د پار امرازي یو غم سو اے دشمن غالب شو مسلمانان مغلوب شول او دوی مغمداو چې شیطان خبر خور کو چې رسول الله عليه السلام شهید شو ور پښتنو کې خبره مشهور ده وای غټ غم چې راشي واړه ټول خوري نو الله د حبيب د شهادت دا پرافګن نه چې خور شو ټول غمونه او خورل ټول غمونه او خورل اباځي وای چې دې نه مراد غن غم مندي یو غم نه دي اجازاکم بغموم کثیرا متصلن بعضها ببعض دو غمونه دې نه دي مراد بلکې غن غمونه مراد دي او غم خپل لغوي معنی سره جلته وي غم بغم تا پټوالي ته وای الغم في اللغه التغطيه پټوالي ته یا رب وای یوم غم وليله غمه چې کله تور تیاروي دیو جن راځي غم الهلال وای میاش پټ شو چې کله وریز وی او فضا صفانی وی نګوري نو غم کې خپل معنا د پټوالی پرته را ډیر غمونه رالل یو غم وی سوره سوره غمونه رالل لکیلا تحزنو دی د پار چې تاسو غم جن نشي علاما فاتکم چې تاسو نکم مدد او نصرت فوت شو ولا ما اصابکم او نا اغا چه تاسو لکم تکلیف رسیدو زکد دی ټولو د پاس تکلیفو د رسول الله علیه السلام د وفات غلط خبر خور شویو والله خبیرم بما تعملون الله خبردار دی پاغا چه تاسو کم عمل کوئی ا دا ډیر غمونه رالل ګوره غمونه چې ډیر شي نو خوب نه راځي په غمزه ته کله خوب راغې نو ته به غنې غر ولا چا د سر نوشت کو غمونو د وجه نه خوب تختی او غمزه ته لکو خوب راغې نو غمونه ختم شي ثم انزل علیکم بیا را لګلې والله پتا سو من بعد الغم پس د دې غم نه امنه تن امن نعاشن چی جوتا د خوب وا تا نعاسن دا امنتن بدلی یغشا طائفتم منکم پتکڑی و یوڑل دتا سنا اے مهاجرین او انصار پدی خوب راغے اے غمون خودیر خود اللہ رحم لو گورا چون کی دا مرگریو دا پیغمبر علیہ السلام او مال او جان رسید الله د حبیب په محبت قربان کړیو الله خوب را وستو خوب سره غمونه لری شول بخاری شریف کې راغلی انس رضی الله عنه وای چې ابو طلحه رضی الله عنه وای وای مونږ باندې خوب راغه ونحن فی مصافنا یوم احد امونگ لا ده جنگ پا سفنو کیو پا احد کی فجال سیفی اسقط میادی واخذوهو وی تورا پا می ده خوب ده وجنه ده لاس نو غرزه ده ما با بیا را واغستا بیا با می ده لاس نو غرزه ده یو روایت دا سی ده انس رضی اللہ عنو ای ما سر پورتا کو پر از دو احد ادا سی یو خواب الخوام کتل نو ما منهم من احد الا هو يميد تحت جحفته هر یو د ډال د لاندې خوځېدو او خوب پراغلو او ادا د الله عادت ده چې مسلمانانو سره مدد کوي نو په جهاد کې په خوب راولي سمره مکیری چی اللہ غلبہ ورکی نخوب پیراولی وی جہاد کی جب مجاہدین و مومنان و خوب رائے داد اللہ دا مدد او دا فتح نخلاب دا غشان آیات سور انفال کے امرہ روان لے ایدی یغشیکم النعاس امانتا منہو بدر کم پدی خوب راغلیو دیو جن دید ابن کثیر دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وَيَنُّعَاسُ فِي الْقِتَالِ مِنَ اللَّهِ وَفِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَي جِهَادَ وَمِدَان دَ جِهَاد کی کچاتا خوب ورغے داد اللہ دا طرف نرحم نے اکم مزد دا دنکار دے اتپا کیو دشوے نداد شیطان دا وجن دے نو سينو درس کې ودې شي ته سکینه را باندې نازل شو اغه امانی یا تونس د کله تاسو الله سبحانه غاړه دي ا تماشه کې بای سپه کې ودې دي یا بای او ست قران زده کو ویلي کولو آیاتونه زده کړ نو سکینه په دی ویخ نازل کیږي که په دی ودو نازل کیږي ایمان سره وای بای غافل سړي باندې په درس کې دوانو سکینه نه را یغشا طائفتم منکم د طائفتن مراد دې کې مهاجرین او انصار دي وطائفتن یو بلڈل وداد منافقانو ڈللا قد اهمتهم انفسهم غم کی چولی و غیل رخل زاننو اے منافقانو صرف دزان غمو ند پیغمبر علیہ السلام غمو ند دین غمو او ند نور مومنانو غمو تش دزان فکرو یظنونا گمانونا کئی دی پا اللہ غیر الحق نا حق گمانونا زون الجاہلیہ پشاند گماند نا پوہی لکه جاهلیت والو په الله به ګمانونه کول اې دي منافقانو به مونږ سره خود مدد وعده شوي وا اول اعوذ بالله الله په وعده کې خلاف وکو دا هم مونږ تش مونږ مرګري شهیدان شول په الله غلط ګمانونه کول یقولون وایدا منافقان هل لنا آیا اشتد مونگ دا پارا من الامری دا کارنا یعنی دا مدت و فتح و کامیابینا من شے انس شے اے منافقا یعنی دا مونگ دا سکی بمچر تا فتح وی و غلب بی او مدت بی قل ان الامر کلہو للہ او فرمایا بیشک کار ٹول خاص دا اللہ پلاسو کرے که فتح دا غلب دا او که شکست دے ټول دا الله فلا سکنے یخفون فی انفسهم پټای دا منافقان فخل زنو کی ما هغا لا یبدون لک چه سرگندیه نتا ستا یعنی دا غیر سرگندولو وسن لری زکاخ و نفاق دے عرصی پڑاگ کی گی یقولو نوائی دی لو کان لنا من الامر شیعن کچرے وی مونگ دا پارا دا فتح او دا کامیابینا اغا چی مونگ سرے دی پیغمبر علیہ السلام وادا کڑی شیعن سشی ما قتلنا ها هنا نو مونگ یعنی زمونگ دا مرگری دا بوجل شوی نوی دیزے کی یوی دا پیغمبر وی مدد برازی نو کچری دا دی پیغمبر دا خبر درست وی نو مونگ دا مرگری بنوی شیدان شوی دا سی دا کفر او دا مسلمانانو دا حوصلی خرابی دو خبری کولی قولو فرمائے لو کنتم فی بیوتکم کچری وی تاسو منافقانو پا کورو نستاسو کی او دی میدان تروتی نوی لبرز اللزین آخام خاروتی بویاغ کسان کتبا علیہم القتلو چی لیکل شوی دی پلوح محفوظ کی پاغیبان قتل و شهادت الہ آمد آجعہم آغاز آیونو د اڑخونو د شهادت د دویتا اے اللہ چی سلیکلی اغخام خارسی ولی ابتلی اللہ او دید پارچ امتحان واخلی اللہ ما فی صدورکم دا اغس جستا سسنو کلی ولی امحس وما فی قلوبکم او دې د پاره چې پاک صاحب کی هغه وسوسه چې تاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله په دې په پټو رازونو د خاوندانو د شنو ان الذين بشکا کسان تولوا چې شای ګرځولې و دشمن تا او کافر تا من کوم د تا سنا یو مل تقل جمعانې پرز د میلاوې دو دا غ دو وډلو ان مستزله هم شدوانو ب شکه خویلی دوی لره شیطان او د خودو طلبې ت کړړو ب بعض ما کسبو په بعضې هغه چې دیس کسب کړیو اگر آیات تا سوچو کئی سمرد عبرت آیات تے کله باز مخکینی گناهونه ای نو دا غی د وجنه تا کی دینی کمزوری را لا وې دا میدان د احد کې چې کافر او تشا کا دا د مخ کې گناهونو وجوا او هغه سبب جوړ شو د شاګرزولو هغه سبب جوړ شو د شاګرزولو دی وجنه بعضی سلف وې ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها وان من جزاء السيئه السيئه بعدها اذني کو په ثوابونو کې او دام دے یو نیکی دی کوله الله د بل توفیق درکو ا د ګناهونو پټولو کې لوی سزا ده یو ګناه دې کړی وا ورپسې د بل مخم درته ملاو شو نو ګره ګناهونو د وجن دینی سستی راځي خوچون کې دا کون کې د پیغمبر علیه السلام مرګري دی ویسن رست خلق ورپسې دا خبره را یاد نه کی ولقد عف الله عنهم بیشک الله معفی کړی د تاسو نه پر مخکب د معافی بار بار د معافی اعلان کړي دی وجه نه ګوره مسله ز د کوي توجه ولا وای دا خبره به د درس نه بغیر څوک نه کوي چر صحابه دا څوک دا څوک درس کې خو ضرورت ته او الله ور سره د معافی اعلان مخړې چرته کتاب کی आवाज دا کیسهونه لیکي ا چرته د جمعې واس کیونه وې سپو شوی په خبره او درس کې دا خبره مخې لراله وګوره مخ کې آیات کیوي مخ کې آیات کې در لثیر شل آیات یو سل دو پن روستم کې ولقد عفا عنکم او دلته وې ولقد عف الله عنهم الله د خپل حبيب د مرګورو نه چی سشيوي نو داغه معافي ورته کړي ان الله بيشکه الله غفور حليم ډېر بخون کې د ګناهونو ده واړاولي ګناهونه معاف کړي حليم او د صبر او د حلم خاوندې یارانې باندې مګنتا تفریق ته زان فارغ کوي زر زر باندې